Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. Aquí estamos, pois, que serán dúas oriñas en lingua galega, e entón, pois, entre convidados de un sitio e de outro, vamos a pasar estas dúas oriñas falando en galego, entreténdonos aquí, pois, casi entrevistas que nos contan os nosos convidados. Así que, para encetar este... Boas tardes, Xulio. Boa tarde. Ben, queridos ointes, hoxe teremos un percorrido interesante por toda Galicia, por bastantes zonas de Galicia, pero tamén polo Bierzo, porque sí. Teremos intervención do presidente de Asobecat, tamén do señor alcalde do Concello de Corullón, que é un dos homenaxeados este ano. Sí. A ver se temos sorte e as comunicacións funcionan ben. Exactamente. Por lo tanto, vamos a escoitar primeiro unha peza de música que é dun galego, de Francisco Castro, non? De Francisco Castro, que vamos a falar con él dentro de... Uns minutinhos. Primeiro poñemos a música dele e despois escoitamos, vale? Bueno, pois, esa música va adiante. Venga. Ireite buscar a galaxias enfebrecidas. Hacia el mar que depure todas las feridas. Iré a buscar a galaxias enfebrecidas. Que depure todas las heridas. Una festa maría llena nos cruce todas las partidas. Y me encontro allí detrás donde oví. Detrás das barricadas, para metrallar palabras nunca pronunciadas. Amo libre, quero tanto beso a luz, no temo a nada. Vivo no sé, soño en alto, dulce, todo a cambio de nada. De buscar a lombos de un dragón, un submarino amarelo, borracho de poesía, ron. Xulio, xa temos ao outro lado do fío telefónico, pois o siguiente convidado, que é Francisco Castro. E vamos a falar con ele, porque aparte de cantante, escritor, é músico, en fin, moitas das cousas. Vamos a ver. Pois vamos a falar con ele. Vale. Moi boas tardes, Francisco. Moi boa tarde. Que tal, señor Castro? Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Sempre un placer falar con vos. Bueno, verás, incomodounos, bueno, díxonos Tatán que era inconveniente falar contigo porque tiñas un disco novo. Nos puxemos agora mesmo unha peza, pero que non sei se é precisamente o do último disco ou non, pero o caso é que estás de noraboa, porque non somente libros, sino tamén música. Bueno, sí, é do último disco porque de momento é o único que publiquei, oxalá haxa moitos no futuro. Pero sí, moitas gracias por eses parabéns porque realmente estou moi contento, non? Non creo que haxa moitos músicos que publiquen o seu primeiro traballo 57 anos e logo dunha trayectoria pois máis de 30 anos na literatura, como é o meu caso. Noraboa, pois, outra vez parabéns. A verdade é que un traballo extraordinario o que estás a fazer, que ti mesmo nas redes estás dicindo que é diferente do que viñas facendo ata agora, liberado, entre comillas, non sei por qué, porque en realidade tú sigues, non sei, moi relacionado con a literatura, aínda que antes máis complicado, non? Pero... Claro, a ver, eu son escritor, morrerei escritor e vou escribir toda a vida. De feito, estes días estou moi moi mergullado na corrección dunha novela que veño a rematar. Sí. O que pasa é que, bueno, antes estaba moi atarefado na dirección da Editorial Galaxia, que claro, que abandonei no mes de setembro, e agora pois o meu tempo dedícase todo a literatura e a música, non? Es decir, convertirme nun artista profesional que vivo desto, con todas as cousas boas que iso ten e con todas as cousas malas que iso ten tamén. Sí, algo que limos nas redes é que estás fora de certos mundos e as súas vaidades, non? Que en realidad en aquel momento te comprimían, non? Que te quitaban moito tempo. Sí, por suposto, eu agora a miña vida cambiou, foi un xiro de 360 graus e de feito eu non podería iniciar este camiño que iniciei na música tendo que ocupar pois 10-12 horas diarias como prácticamente dedicaba a un traballo tan exigente como era a dirección da Editorial Galaxia. Editorial, claro. De verdade que sí. Pero estás a disfrutarlo, xico, porque según teño entendido, as túas interpretacións e as túas versións nos sitios que donde apareces están tendo moitísimo éxito, non? Pois a verdade é que toco madeira e non nos podemos queixar, dicir, os concertos que se celebraron atado agora pois foron moi moi exitosos, a xente saiu moi contenta, todo o mundo cantou, todo o mundo bailou, e sobre todo todo o mundo pudo coñecer esta perspectiva de min que para todo o mundo era descoñecida, non? A de cantor, a de persoa que compón cancións, e aparte nuns estilos que probablemente tampouco se esperaban, non? Porque de alguna maneira quizáis todo o mundo agardaba cando aí un ano dixen que estaba mergullado na composición e na grabación dun disco, pois probablemente todo o mundo esperaba un rollo máis cantautor, máis de guitarreo, non? Uh-huh. E o que hai é un disco feito por mí, música e letra son da miña autoría, pero que sobre todo é un disco moi cañero, con moito rock, con moito pop, con ska, con funky, bueno, as cousas que a mí me gustan. Catro músicos, se teño entendido, que están contigo, que bueno, que estades, si estades aquel programa de Ler Conto Moito, Conta Moito, Cantiga e Verso, que non vos afastades para nada dos nosos poetas grandes escritores, non? Aí está Rosalía, Curros, Uxío, María, é dicir, mergullaste precisamente en algo que todos admiramos. Claro, digamos que neste momento temos como dous espectáculos xirando, non? Por unha banda, pois o que é o meu disco, a obra de Francisco Castro. Por outra banda, neste primeiro somos oito músicos en escena, e logo temos este pequeno formato que somos catro, no que o que facemos é revisitar os grandes poetas galegos e a gran música que sempre escoitamos en Galicia, pero con aires novos, non? Uh-huh. É dicir, un Adiós Ríos, Adiós Fontes, pois todos coñecemos a maravillosa versión da Amancio Prada, claro. Pero nos preguntámonos que pasaría se aceleramos tanto que sea pois casi punky, claro. Non? E o resultado pois é increíble, ou escoitar sí. os temas de Luis Emilio Batallán, sí. que musicou pois a Cunqueiro pois a ritmo de vals, por caray, exemplo, non? Muy bien, esa, esa idea. Una fantástica idea, y además, igual que se fixo coa Muñeira de Chantada, que tamén, claro. É dicir, versionar una diferente, que sí aparece a gaita, pero de una forma, claro. Non sei, aproveitando novas tecnologías, digamos, ¿no? Efectivamente, pois un exemplo moi moi acaído, non? A Muñeira de Chantada nos anos 70 e nos anos 80 era un dos grandes temas das discotecas. Claro. Vamos, xa os VGs podían pensar que eran eles os reis, pero eles eran o segundo. Porque a Muñeira de Chantada, cando salía con aquela base rítmica e con aquel baixo, sí. Sen perder a esencia da gaita, bueno, toleaba todo o mundo. Claro, sí, sí. Claro. Pois ese é o que estades facendo vos agora, non? O sea, modernizar sí. parte do que, en realidad, e ya letras que como que acabas de decir, ti además compolas, pero que sin, o sea, revisando cousas do noso profundo patrimonio, non? Claro, é que a cultura ten que ser algo dinámico, non? É dicir, está moi ben que coñezamos e que sempre desde o respeto máis grande a nosa tradición, pero é importante darlle unha volta, non? Pensemos no caso máis paradigmático que son as Tanxugueiras. Ah, as Tanxugueiras sí. comeza sendo un grupo de raíz, un grupo de tradi absoluto, non? No momento en que deciden meterlle polo medio todo o que lle meten, pois produce ese fenómeno maravilloso, claro. que son as Tanxugueiras tal e como se coñecemos e as gozamos. Eu queria che dicir, máis que seguro, que o faríais vos, como fain moitos, non? Facer a Muñeira de Chantada, pero con guitarra. Sí, bueno, coa Muñeira de Chantada non nos atrevimos, pero estou seguro de que sustituiríamos esa gaita por un punteo rock and rolleiro importante, sí. Noraboa. Bueno, estás enrolado en todo eso, estás, como acabas de decir, no sé, revisando ou poñendo ben o esa novela que comezache cando desapareciche de Galaxia, non? Sí, na semana que me despedín de Galaxia, chegou o disco e dous días despois comecei a escrita a novela, non? Uh-huh. Neste momento a miña vida, as mañás estou ya dedicando a literatura e as tardes estou ya dedicando a música. Oh, sí, eu son unha persoa moi disciplinada e cando me meto en algo quero facelo ben, non? Entón, tanto a literatura como a música, sendo artes moi parecidas, o que a súa execución é moi diferente e exixe moitas horas, non? Corrixir unha novela para que quede ben implica, pois, eso, todos os días traballar 3-4 horas, claro. E a música, pois, é unha actividade comunal na que traballas con outra xente e non hai máis remedio que dedicarlle tamén 3-4 horas todos os días a ensaiar para realmente logo, uh-huh. cando te xogas a pel absolutamente, cando saltas o escenario e aí te xogas a vida, que a cousa saia realmente ben. Disfrutando, lóxicamente, porque ese cambio, como diste, de 360 grados, precisamente unha cousa na que ti lle pos todo o interese, lóxicamente, o tempo que lle dedicas é especial, non era o mesmo de antes que decías, acababas unha cousa, tiñes que coller outra, era completamente diferente, non? Unha nova vida, vamos. Sí, unha vida máis acougada tamén, vale, non? Vale. Non ando dun lado para outro. Antes eu a P9 estaba subindo, baixando polo país todo o día. Claro. E agora sí, viaxo, pero viaxo para ir a tocar algún lugar ou para unha presentación dun libro meu ou calquera cousa, non? Sí, sí. É todo moito máis acougado. Hai días, fascínome, porque levaba 15 anos que vivía máis dentro do coche que na miña casa. hai días que de súpeto non collo coche, hai veces que non collo coche en 3-4 días e digo, estoy increíble, está o coche aí parado. A satisfacción, claro, claro. Sí, sí, esa sí. satisfacción é ter un tempo para un mesmo tamén, non? É disfrutar sí. co que ensaias ou co que estás corrixindo. Lóxicamente, ese mudar de traballo tamén é enriquecedor tamén, non? Sí, e ademais un traballa mellor. Eu escribía hai un par de días nas redes sociais, non? Escribín un post que titulei algo así como que a literatura galega é heroica, porque todo o mundo termina escribindo nas fins de semana, nas vacacións, despois do seu traballo. Os escritores e escritoras de Galicia están sempre roubando tempo a outras moitas cousas para poder escribir. Eu agora que son pues, escritor e músico profesional, decátome do privilexio que é erguerme pola mañá, almorzar, teño sempre a mesma rutina. Ergome, almorzo, fago a compra, que me leva media hora, e logo sento, podo estar sentado todos os días 3 ou 4 horas para escribir. Eso fai que eu tamén escriba mellor. Ter todas as tardes, como as teño, para tocar, para compoñer, para estar co grupo, para practicar, fai que todo cada vez se faga mellor, non? No fondo é unha mágoa que na literatura galega haxa tantísimos problemas para profesionalizarse. De verdad que bueno, pues unha satisfacción comprobar que estás activo e ao mesmo tempo creativo. Sí, bueno, eu quero morrer así dentro de moitos anos, pero quero pasar por este mundo deixando algo e que os que me lembren digan pues, que era un ferbello que non paraba nunca, que sempre estaba metido en alguna historia. Además que como a ti que pola mañán fais o que che gusta e pola tarde fais tamén o que che gusta, que mellor que di. Pois sí, eu sempre digo que son multimillonario, non de cartos, pero sí de prazer, non? Por poder realmente dedicar toda a miña xornada o que realmente a miña paixón, que a literatura e que a música. Vale, vale. Esa novela xa ten título? Esa novela ten título, pero non me vou dicir porque non me acaba de convencer. Ten un título provisorio, estou aí dando voltas, entón mellor que o rumie eu aínda durante uns días antes de poderlo dicir. Vale. Fantástico. Pois aparte de eso, si está a piques de producirse a súa edición tal, pois cando teñas un bocadiño de tempo, avísanos e volvemos a chamarte para que nos fales dela. Por suposto, sempre un prazer e un luxo falar con vos. Para nós é unha honra terte aquí precisamente en Cataluña, porque non sei se os outros cataláns se dedicaron a comentar contigo e falar contigo, pero nós, non sei, que coidamos que somos primicia. Pois sí, a verdade é que merecedes un monumento, non? Por coidar do galego e da cultura galega e de Galicia, pois eso, fora da terra, non? Sí. Pareceme un traballo absolutamente admirable. É que nos chamámonos os galegos do Mediterráneo. Claro. Claro que sí. Hai galegos en todas partes, e no Mediterráneo tamén tiña que haber, por suposto. Hombre, aí vamos, sí, señor, sí. E continuaremos, gracias a persoas como a ti que nos reciben tan amablemente e nos contan parte da súa creatividade e do seu traballo en especial. Bueno, agora tes algún concerto próximo? Bueno, hai no mes de abril imos estar na Estrada, no teatro principal, pero antes, dentro dese programa Ler Conta Moito, pois estamos recibindo xa peticións das distintas bibliotecas do país para ir facendo un calendario. Creo que pronto imos poder pechalo. Vale. Perfecto. Bien, pois non somos talismán para as persoas con que entrevistamos, polo tanto que saibas que terás éxito, porque bueno, temos unha lista Excel na que aparecen moitísimas persoas premiadas, sí, despois de estar falando con eles, e polo tanto xa sabes, sempre ten un agasallo, éxito garantizado. Pues, qué maravilla, y a ver si a fortuna fai que poida ir a tocar ahí a Barcelona. O gallá. Claro que sí. Bueno, pues conto xo como anécdota, pero as tan xugueiras entrevistámoslas e viñeron a actuar en Rubí. A Ses entrevistámoslas e xa veo por cuarta vez aquí a Barcelona. Ahora que me chamen a min, eu irei encantado. O gallá. Bueno, enhorabuena. Que sigas tendo moitísimo éxito e moita sorte, Francisco. Moitas grazas a vos. Unha aperta grande. Aperta grande. E outro momento, veña. Unha aperta. Despedimos a Francisco con música del. Me parece que temos aí preparada. Veña, aí vai. Francisco Castro con todos vosotros. Va a entender que